skuteczny Opokan Med. Bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 8 maja, jest 18. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Po piątkowym incydencie polski udział w unijnej misji nad wybrzeżem Rumunii został zawieszony. Ponad 30% zboża magazynowanego przez rolników udało się wyeksportować, informuje minister rolnictwa. 78. rocznica zakończenia II wojny światowej. Obchody w Warszawie i czeskiej Pradze. Polska uznaje przechwycenie samolotu Straży Granicznej przez rosyjski myśliwiec za prowokację Moskwy. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że piątkowy incydent nad Morzem Czarnym nie był działaniem przypadkowym Rosji, a zadaniem Zachodu jest przeciwdziałanie takim sytuacjom. Na razie polski udział w unijnej misji nad wybrzeżem Rumunii został zawieszony. To była prowokacja i Rosja może dopuszczać się kolejnych. Tak rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadał na moje pytania dotyczące piątkowego incydentu. Nad Morzem Czarnym rosyjski myśliwiec wykonał szereg niebezpiecznych manewrów przed samolotem Polskiej Straży Granicznej. Federacja Rosyjska tego typu działania podejmuje z premedytacją i tutaj działania o charakterze protestacyjnym oczywiście mają charakter niezbędny, natomiast nie zmienią podejścia Federacji Rosyjskiej w tym obszarze. I dlatego, jak podkreślał rzecznik rządu, Zachód nie może ulegać presji Kremla. Rosja ma ogromne problemy, jeżeli chodzi o swoją ofensywę. W związku z tym też szukają sposobu na to, aby pokazać i wewnątrz swojego kraju do celów propagandowych to, że są silnym krajem. Takie chcą stworzyć wrażenie. Piotr Müller dodał też, że wnioski dotyczące ochrony przestrzeni powietrznej wyciągnie Rumunia jako gospodarz unijnej misji. Karol Darmoros, Polskie Radio. Do tej pory udało się wyeksportować ponad 30% zboża magazynowanego przez rolników, poinformował minister Robert Telus. Szef resortu rolnictwa powiedział, że do wyeksportowania jest w sumie około 3-4 milionów ton, a jemu zależy na tym, by rolnicy opróżnili magazyny na żniwa. Dziś zrobiliśmy próbę przez ARiM, około 30% już jest wyeksportowane, jeżeli chodzi o rolników. Także to się dzieje, to nie jest tak, że to się nie dzieje. Ja naprawdę wierzę w to, że uda nam się przygotować rolników do nowego sezonu i to robimy naprawdę. I wszyscy, tutaj też chcę powiedzieć, że w to również robią firmy. Minister Telus zaznaczył, że polskie porty są w stanie wyeksportować ponad 1 000 000 ton zboża miesięcznie. W 78. rocznicę zakończenia II wojny światowej przy grobie nieznanego żołnierza w Warszawie uczczono poległych na frontach polskich żołnierzy. 8 maja 1945 roku był dniem radości, ale też niepokoju i smutku, wspominają weterani. Powstaniec warszawski Bogusław Kamola wspomina, że tego dnia był w Niemczech, gdzie został wywieziony na roboty po upadku powstania. W tym czasie myśmy uciekli z obozu, żeśmy się wągali po lasach. W jakiejś stodole siedzieliśmy, nie pamiętam jakiegoś Niemca, bo tam Polak pracował, nas tam karmił, przetrzymywał. No i wpadł rano i krzyczy, słuchajcie, jest koniec wojny. Więc oczywiście łzy, radość, że już nie ma Niemców, że już krwawa okupacja się skończyła. A z drugiej strony Polska zniewolona. Innego rodzaju znowu sytuacja, która nie zadowalała na pewno nikogo. Obchody 78. rocznicy zakończenia II wojny światowej trwają w Czechach. Główna uroczystość z udziałem polityków, duchowieństwa i przedstawicieli wojska i organizacji kombatanckich odbyła się przed grobem nieznanego żołnierza w Pradze. Prezydent Petr Pavel w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na bolesny paradoks. Wojska, które miały swój udział w wyzwalaniu Czechosłowacji, czyli 1., 2. i 4. Korpus Ukraiński, nosiły nazwę kraju, który teraz jest obiektem agresji jednego ze zwycięskich w II wojnie światowej mocarstw. Czeski prezydent stwierdził, że ówczesne pokolenie radzieckich żołnierzy nie jest odpowiedzialne za to, czym jest dzisiejsza Rosja. Należy też powiedzieć, że szacunek dla poległych nie powinien padać ofiarą dzisiejszych zapalonych propagandy. Propagandystów Rosji, jakimi są nocne wilki lub ich czescy zwolennicy. Ich działalność nie ma nic wspólnego z czcią i raczej hańbi pamięć o tych, którzy oddali swoje życie. Dzień Zwycięstwa jest w Czechach wolny od pracy. W Pilźnie trwa coroczne Święto Wolności, które przypomina wyzwolenie miasta przez amerykańskie wojska. W 12 czeskich miastach odbywa się bieg charytatywny, z którego dochód zostanie przeznaczony na dokumentację historii weteranów, więźniów politycznych i ofiar Holokaustu. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Poparzenia w parku Skaryszewskim w Warszawie. Niewykluczone, że przez barszcz Sosnowskiego. Ze skargą do Urzędu Dzielnicy Praga Południe zgłosiła się rodzina chłopca oraz właściciele psa, który także został poparzony. Dzielnicowy ratusz przekazał sprawę do Stołecznego Zarządu Zieleni. Staramy się w tym momencie badać sprawę, przede wszystkim ustalić miejsce zdarzenia, po to, byśmy mogli zweryfikować oczywiście w terenie, czym mamy do czynienia, czy to faktycznie był barszcz Sosnowskiego. Jeśli tak, to ta roślina będzie automatycznie usunięta. Rzeczniczka Zarządu Zieleni Karolina Kwiecień-Łukaszewska dodaje, że teren jest sprawdzany. Sam barszcz Sosnowskiego jest na takim niskim poziomie wzrostu, dlatego na pewno jest ciężki do zauważenia. Na miejscu była tam też straż miejska i to zweryfikowała i również roślinę nie znalazła. Na pewno będziemy wysyłać naszych ogrodników w teren, by zweryfikować ten obszar i znaleźć potencjalne zagrożenia. Barszcz Sosnowskiego osiąga do 3 metrów, ma długie i duże liście oraz białe kwiaty. Roślina szczególnie niebezpieczna jest w lipcu i sierpniu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą pogodnie, jedynie na południowym wschodzie może się chmurzyć. Nocą możliwe przygruntowe przymrozki w województwach pomorskim, podlaskim, na wschodzie Wielkopolski oraz na Mazowszu do minus 5 stopni. W większości regionów plus 2, na Pomorzu Zachodnim i na wybrzeżu 5 stopni powyżej zera. Jutro słonecznie i cieplej niż dziś, od 12 stopni na Podkarpaciu, około 15 w centrum, do 19 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Sięgamy po nagrania z listy przebojów programu trzeciego. Peter Gabriel ostatnio na miejscu 22. A już za chwilę na naszej antenie trójkowy komentarz dnia. Just a part of everything. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. So I think we rarely live apart, 'cause we got two legs, a brain and a heart. We all belong to everything. To the octopus suckers in the buzzard's wing, to the elephant's trunk and the buzzing bee. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. I'm just a part of everything. My tubers wherever I need. I find any way to attach and connect, and I run like water, no cause or effect. I got stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. I'll be all laid to rest in my proper place. Into the roots of an old, old tree, where life can move freely in and out of me. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. pytań, sporo odpowiedzi dziś w audycji popołudniowej było. Teraz 10 minut po godzinie 18. Dariusz Wieczorkowski będzie zadawał pytania naszemu gościowi. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś były ambasador Polski na Ukrainie, Jan Piekło. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry, witam państwa. Dziś mija 78 lat od zakończenia II wojny światowej. Trochę uproszczę natomiast powiedzieć, że historia lubi się powtarzać, to nic nie powiedzieć, mając na uwadze sytuację za naszą wschodnią granicą. W jakim my jesteśmy miejscu, panie ambasadorze, i momencie tego konfliktu za naszą wschodnią granicą właśnie? No właśnie, to może tak symbolicznie spróbuję to ująć. Mianowicie jest decyzja Kijowa o tym, żeby obchodzić razem z sojusznikami zachodnimi święto zwycięstwa 8 maja. A 9 maja to jest Dzień Europy i z wizytą do Kijowa mam przyjechać, już to oświadczyła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Myślę, że to jest być może najbardziej symboliczne ujęcie tego pańskiego pytania. To prawda, to taka w pewnym sensie klamra, a jak jesteśmy przy jutrzejszym dniu, to gdybyśmy sięgnęli nieco dalej w kierunku wschodnim, czyli w kierunku Moskwy, jak pan sądzi, czego będziemy świadkami, o czym możemy usłyszeć ze strony Putina i tamtejszej władzy? No po pierwsze, Putin jest spragniony jak woda z dżdżów sukcesu. I tego sukcesu nie ma i ciągle jeszcze trwają ataki na Bachmut, ponieważ zdobycie Bachmutu by było jakimś rodzajem zwycięstwa. Trochę jak powrót do mitu Stalingradu. Natomiast Putin będzie miał bardzo smutną tą uroczystość, bo zdaje się, że obecność tam zapowiadało chyba 3 prezydentów krajów dawnych republik rosyjskich z Azji Środkowej i zdaje się, że niezwykle wykluczone, że pojawi się tam, czy pewnie właściwie na pewno powinien się pojawić Łukaszenka. No i oczywiście cały czas gdzieś w tle jest zagrożenie po ostatnich niby atakach ukraińskich na Kreml, że coś się może wydarzyć, co zepsuje całkowicie te uroczystości w Moskwie. Ma pan na myśli, że dojdzie do prowokacji? Pytanie, czy dojdzie do prowokacji ze strony Ukrainy, czy może jednak kogoś z wewnątrz, kto najchętniej już by Putina widział w zupełnie innym miejscu? Nie sądzę, żeby doszło do prowokacji ze strony Ukrainy, natomiast tam jest jeszcze jedna strona, która występuje pod nazwą partyzanci rosyjscy, czyli grupa niezadowolonych. Ta grupa niezadowolonych, ona chyba jest jeszcze szersza i ci niezadowoleni mogą poczuć, że to by była znakomita okazja do zademonstrowania swojego niezadowolenia z polityki Putina. A czego dziś Ukrainie potrzeba oprócz, co oczywiste, zwycięstwa i co będzie uznane właściwie za zwycięstwo? Ukrainie jest przede wszystkim potrzebna pomoc. Potrzebne są samoloty F-16, o które ustawicznie Ukraina prosi. Potrzebna jest im amunicja i to dostarczanie amunicji w sposób systematyczny, żeby była w stanie prowadzić kontrofensywę. No i oprócz tego jest potrzebna artyleria dalekiego zasięgu, no i współpraca z sojusznikami natowskimi, która jest, czyli dzielenie się danymi wywiadowczymi. A jak pan rozmawia ze swoimi kolegami z tym światem dyplomacji szeroko pojętym, z którym na pewno ma pan stały kontakt, to ma pan takie poczucie, wrażenie, że nadal Zachód tak chętnie chce wspierać Ukrainę, nawet właśnie, a może przede wszystkim w kontekście dozbrajania naszych wschodnich sąsiadów, czy wraz z biegiem czasu, no, siłą rzeczy to zainteresowanie jest coraz mniejsze i czy tutaj w związku z tym jest pan spokojny o to, że, no, że świat zrozumiał, co się dzieje? Powiedziałbym tak, że spora część elity politycznej świata zrozumiała, co się dzieje. Dotarło to nawet do polityków niemieckich, do jakiejś części pewnie i do polityków francuskich. Natomiast jest jednak pewna grupa ekspertów, która ciągle wierzy w to, że można tutaj doprowadzić do jakichś rozmów pokojowych i że pewnie warunkiem tych rozmów pokojowych byłoby zrzeczenie się przez Ukrainę Krymu. Jak dziś wyglądają nasze relacje z Ukrainą? Co jest do załatwienia? Co powinno być już załatwione? Wyglądają chyba tak dobrze, jak nigdy dotąd. Tam pojawiły się ostatnio drobne sęki związane z gospodarką, czyli głównie z ukraińskim zbożem i ze strajkiem przewoźników, akcją strajkową, protestacyjną przewoźników. Ja myślę, że to są tematy nie tak istotne jak wsparcie, polskie wsparcie i polityczne, i gospodarcze, i wojskowe dla Ukrainy. Natomiast to jest taka szparka, w którą chętnie wchodzą elementy myślące o tym, że warto by było z Rosją mieć dobre stosunki i kontakty. U nas też istnieje taka grupa, która twierdzi i promuje hasło: to nie jest nasza wojna. Warto dodać, że to jest nasza wojna, ponieważ jeżeli Ukraina przegra wojnę z Rosją, to kolejną wojną będzie wojna z Polską. Rafał Dudkiewicz, były prezydent Wrocławia, obecnie szef pracodawców RP, powiedział ostatnio, że dobrze by było, żeby polski biznes już zaczął myśleć o tym, gdzie najlepiej zacząć inwestować w Ukrainie, na Ukrainie, i też włączyć się tutaj już do rozmów jakichś konkretniejszych. Jak pan sądzi, gdzie Polacy powinni i do kogo powinni już zacząć pukać, chyba że już może się to dzieje, a nawet o tym nie wiemy. To znaczy, jaka powinna być rola Polski po tym, gdy ten konflikt po prostu się zakończy? Polska powinna być partnerem Ukrainy i jest otwarta furtka przez prezydenta Zełenskiego, ponieważ polscy przedsiębiorcy będą mieli takie same prawa jak ukraińscy biznesmeni. To jest bardzo ważna kwestia. Trzeba myśleć w kategoriach wspólnych przedsięwzięć dotyczących również gospodarki rolnej, produkcji rolniczej, również o wspólnych przedsięwzięciach dotyczących wspólnej produkcji dla armii, broni, w tym pewnie mowa jest już gdzieś w tle się pojawiła oferta Niemiec w kwestii produkcji Leopardów, no i być może produkcja wspólna Heimarsów. Jest bardzo wiele na stole, natomiast nie należy działać w sposób nieskoordynowany i należy myśleć również o rekonstrukcji, o odbudowie Ukrainy. Tyle tylko, że to nie jest tak, że każdy kraj będzie coś wyszarpywał. Tu powinien powstać komitet koordynacyjny, coś na kształt pewnie wielkiego planu Marszala, i to powinno być zarządzane przez przedstawicieli sojuszników w sposób taki, żeby dawało gwarancję skuteczności. A gdyby miał pan obstawiać, sądzi pan, że najbliższe miesiące to będzie czas, gdy dojdzie do jakiegoś przełomu? Ja nie mówię, że się zakończy wojna za naszą wschodnią granicą, ale może pan to jakoś czuje w kościach po tym, jak przez lata był pan ambasadorem za naszą wschodnią granicą. Rzeczywiście, właściwie coś podobnego czuję. Czuję coś podobnego, co czuje również Janusz Bugajski, ekspert polskiego pochodzenia, amerykański ekspert, który uważa, że reżim Putina się rozsypie i że być może nawet dojdzie do rozpadu Federacji Rosyjskiej. Ja myślę, że ja znam Rosję dość dobrze, przejechałem ją wzdłuż i wszerz. Wydaje mi się, że potencjał na coś takiego jest i w tej chwili te różne kłótnie w obrębie elity czy to elity biznesowej Rosji. Część tej elity została już wyeliminowana w bardzo prosty sposób. Albo spadła z balkonu, albo umarła w wyniku otrucia, albo została zastrzelona. No ale tam jest jeszcze konflikt generalicja, Prigożyn, kadyrowcy. Ja myślę, że tam rzeczywiście się zbiera burza. Tyle dzisiaj. Był ambasador Polski na Ukrainie, Jan Piekło, który był gościem trójkowego komentarza dnia. No, oby miał pan rację. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Dziękujemy, a z naszym gościem rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 20 minut po godzinie 18. Jak ten czas spędzi, jak ten nowy tydzień się rozhulał, no naprawdę nie ma co odliczać. 1, 2, 3, 4. I know what you're thinking. We were going down. I could feel the sinking. Then I came around. And everyone I've loved before flashed before my eyes. And nothing mattered anymore. I looked into the sky. Well, I something new. Yeah, I wanted something beautiful. I wish for something true. Been looking for a reason, man. Something to lose. When the wheels come down. When the wheels come down. When the wheels touch ground. When the wheels touch ground. And you feel like it's all over. There's another spinning. Broken hearts will mend. This is our beginning. Coming to an end. Well, you wanted something better, man. You wished for something new. Well, you wanted you wish for something true. Been looking for a reason, man. Something to lose. When the wheels come down. When the wheels come down. When the wheels touch ground. When the wheels touch ground. And you feel like it's all over. There's a knot around for you.

Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Premier zapewnia, że rząd zrobi wszystko, aby procedury nadzoru, wsparcia, opieki i ochrony najmłodszych w naszym kraju były jak najlepsze. Mateusz Morawiecki napisał na Twitterze, że tak jak cała Polska z wielkim poruszeniem i nadzieją patrzą na walkę Kamila z Częstochowy o powrót do zdrowia. Skatowany przez ojczyma ośmiolatek zmarł dziś w szpitalu w Katowicach. Szef rządu poinformował, że wydał już odpowiednie polecenia ministrom rodziny i polityki społecznej Marlenie Maląg oraz edukacji i nauki Przemysławowi Czarnkowi. Państwo musi chronić najsłabszych, ale każdy z nas niech także będzie bardziej czujny, podkreślił na Twitterze Mateusz Morawiecki. Szef polskiej dyplomacji leci do Japonii. Minister Zbigniew Rau będzie w Tokio rozmawiał ze swoim odpowiednikiem. Jak mówi Polskiemu Radiu, rzecznik MSZ Łukasz Jasina, relacje Polski z Japonią w ostatnim czasie są coraz bardziej intensywne. Budowanie od roku 2015 partnerstwa strategicznego między Rzeczpospolitą Polską i Cesarstwem Japonii powoduje, że zwiększa się intensywność kontaktów między naszymi politykami. Również wybuch wojny na Ukrainie spowodowanej przez Rosję. Bardzo ważne zainteresowanie Japonii tymi sprawami. Japonia jest jednym z najważniejszych sojuszników Zachodu, w tym NATO. To także jeden z najbogatszych krajów świata z grupy G7. Koncert Muzyka odzyskana z okazji 78. rocznicy zakończenia II wojny światowej już za pół godziny rozpocznie się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. W programie muzyka do filmów Robinson Warszawski i Miasto Nieujarzmione. Wystąpi orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Michała Klauzy. W 2020 roku w archiwach Finy odnaleziono kompletną partyturę muzyki Artura Malawskiego do filmu Robinson Warszawski. Również odnaleziono partyturę muzyki do filmu Miasto Nieujarzmione Romana Palestera. I właśnie zaprezentujemy Państwu oryginalną muzykę do tych dwóch obrazów, które nigdy nie zostały pokazane. Koncert będzie rejestrowany i udostępniony na stronie Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Pełny serwis o 19.00. Do końca dnia i nocą pogodnie, jedynie na południowym wschodzie może się chmurzyć, ale nocą możliwe przygruntowe przymrozki. W Wielkopolsce, na Pomorzu, na Podlasiu, na Mazowszu do minus 5 stopni, na Podhalu i na Suwalszczyźnie minus 2 w większości regionów, natomiast plus 2, najwyższa temperatura tej nocy na Pomorzu Zachodnim, na Wybrzeżu do plus 5. Jutro słonecznie i cieplej niż dziś, od 12 stopni na Podkarpaciu, około 15 w centrum, do 19 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Matura z matematyki i Państwa głosy, między innymi od pani Katarzyny. Uważam, że matura z matematyki jest niepotrzebna. Po co umiejętność obliczania funkcji trygonometrycznych, skoro nie umiemy wypełnić PIT albo napisać biznesplanu? I jeszcze jeden od pani Renaty. Matura z matematyki. Należałam do tych szczęśliwców, którzy nie musieli zdawać matury z matematyki. Jednak ta matematyka dopadła mnie po latach na studiach, i to w najgorszej formie. A była to analiza matematyczna, algebra i statystyka. Cóż było robić? Musiałem się z nią zmierzyć i udało się. Za to muszę podziękować między innymi mojemu mężowi, informatykowi i fizykowi, dla którego to była pestka, i nawet takiemu humaniście jak ja był w stanie wytłumaczyć. Dwie dwójki i siedem trójek, nie tylko mailowo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, także telefonicznie. Co robimy? A robimy, co możemy pewnie, by pomóc dzieciom zdającym egzaminy. Ale Państwo także rozszerzają ten temat dzisiejszy, maturalny. Pomaga mojej córce, która za dwa tygodnie będzie zdawała egzamin ósmoklasisty, i mówi do mnie: wiesz co, bardzo lubię, jak ty mi tłumaczysz. Wtedy wszystko rozumiem. Bardzo dobry przykład. Dwie dwójki i siedem trójek. No i jak bardzo ta wiedza z matury, z matematyki przydaje się w życiu codziennym, później także po studiach. Czekamy na Państwa sygnały. A już za chwilę, a jakże ekonomiczne podsumowanie dnia. Nie mieli dzieciństwa. dla nich wieczna wiara w to, co niepoznane. Dzikich serc spotkanie budzili w każdym dnie śniegiem osłany. Nie czuli bólu, gdy śmierć przyszła cicho, zabrała życie i łzy. Dla nich wieczna droga, dzikich serc. Silly Nancy w audycji popołudniowej. Jeszcze w sprawie pani od matematyki. Pan Radek z Radomia napisał: mam taką ukochaną panią od matematyki. To moja żona. Za 22 minuty 19. Teraz pani od ekonomii. Podsumowanie dnia. Przed mikrofonem Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Bezrobocie w kwietniu wyniosło 5,3% i było o 0,1% niższe niż w marcu. Tak wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Według danych Eurostatu najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej mają Czechy, Polska właśnie i Niemcy. Spółka PKP Intercity ogłosiła nową promocję. W puli jest 1,5 miliona tańszych biletów na przejazdy po całym kraju. Akcja potrwa do 28 maja i będzie obowiązywać na przejazdy do końca bieżącego miesiąca. Jak mówi Cezary Nowak, rzecznik spółki, bilety na niektóre przejazdy kosztują kilkanaście złotych. Dzięki ofercie promo na najpopularniejszych trasach, takich jak z Warszawy do Krakowa, Trójmiasta, Katowic czy Poznania, ceny biletów mogą zaczynać się już od 19 zł. Podróże ze stolicy do Łodzi, Lublina czy Białegostoku są możliwe już za 14 zł. Oferta obowiązuje również na przejazdy pociągami Pendolino. W ubiegłym roku z usług przewoźnika skorzystało blisko 59 milionów osób, przyczyniając się do najlepszego wyniku przewozowego w historii spółki. Sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się dziś na plusie. Indeks największych spółek zyskał 0,5%. Dolar kosztuje 4,13 zł, euro 4,56, frank szwajcarski 4,65, a funt brytyjski 5,22 zł. Podsumowanie dnia. A teraz naszym gościem prosto z dużej konferencji poświęconej rozwojowi kolei w naszym kraju, dr Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. W ramach Krajowego Programu Kolejowego, Programu Inwestycji Dworcowych, Strategii Taborowej czy Kolei Plus wybudowano 7400 kilometrów torów, oddano ponad 2000 nowych i zmodernizowanych przejazdów, 630 wiaduktów kolejowo-drogowych, ponad 700 mostów i prawie 1200 peronów. Dzięki tym inwestycjom, według szacunków, i to dzisiaj właśnie padło na tej konferencji, o której wspominałam, około 600 tysięcy osób zostało włączonych do sieci kolejowej w Polsce. Dużo? 600 tysięcy osób to na pewno duży sukces. W końcu po wielu latach zamykania linii kolejowych, odwoływania pociągów, likwidowania wszystkiego, co się wiąże z transportem po szynach, opamiętaliśmy się i zaczynamy odbudowywać tą ekologiczną i najbardziej korzystną klimatycznie czy społecznie gałąź transportu. Nie wszędzie dojedziemy samochodami, nie zawsze dojedziemy samochodami, a nawet jak już dojedziemy, to bardzo często nie będzie gdzie zaparkować. Alternatywą jest kolej i bardzo dobrze, że w tą kolej zaczęliśmy mocno inwestować. Najpierw Komisja Europejska tą swoją ideą przenoszenia ładunków czy pasażerów na kolej sfinansowała duże inwestycje w Polsce. Teraz zaczyna się to robić już dużo powszechniejszy trend. Walka z wykluczeniem transportowym, dostęp do transportu publicznego. Nie każdy ma prawo jazdy, nie każdy ma wiek odpowiedni do tego, żeby jechać samemu samochodem. Są osoby wykluczone transportowo, którym trzeba coś zaoferować i 600 tysięcy osób, które mają dostęp do kolei, to na pewno krok w dobrym kierunku. No właśnie, wyraźnie widać, że kolej wraca do mniejszych miast. Ostatnio PKP PLK poinformowały chociażby, że po ponad 30 latach pojedziemy pociągiem do Sokołowa Podlaskiego czy Ostrowi Mazowieckiej. Będzie też połączenie kolejowe z lotniskiem w Modlinie. Także chociażby mieszkańcy Niepołomic dojadą pociągiem do Krakowa, czy mieszkańcy Bogatyni i Złotoryi też po latach mają skorzystać z kolei. To pewnie tylko jakaś część tych dobrych przykładów. Jest parę pomysłów na to, żeby przywracać linie, które zlikwidowano, zamknięto, czasem wręcz rozebrano. Są też pomysły na to, żeby budować nowe linie kolejowe. I to nie tylko linie między głównymi aglomeracjami. Na pewno wiele z Państwa słyszało o kolejowym komponencie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zobaczymy, co będzie z tym projektem, zobaczymy, które z tych linii powstaną. To ma być kolej wysokich prędkości, ale to, co jest chyba ważniejsze dla Polaków, zwłaszcza Polaków z mniejszych miejscowości, to żeby ta kolej wróciła tam, gdzie kiedyś była. Trudno patrzeć na statystyki podróży w Polsce, mając świadomość tego, że mnóstwo osób nie jeździ pociągiem, bo po prostu do ich miejscowości ten pociąg nie dojeżdża. My jeździmy pociągami średnio 9, może 10 razy w roku, Czesi 2 razy częściej, Szwajcarzy 6-7 razy częściej. Widać, że ten potencjał rozwojowy jest naprawdę duży i tak jak kiedyś marzyliśmy o tym, żeby mieć autostrady, teraz stoimy w korkach na tych autostradach i marzymy o tym, żeby mieć szwajcarską albo chociaż czeską kolej. Dzisiaj podczas tej konferencji mówiono też o wyzwaniach, jakie nadal przed nami, a to między innymi zwiększenie bezpieczeństwa na kolei, jakości usług, punktualności, lepszej informacji, szerszego spojrzenia na projektowanie rozkładu jazdy. Czy coś jeszcze by pan tutaj dodał, a może na coś położył szczególny nacisk? Wydaje mi się, że Polacy już zaczęli przyjaźnie patrzeć na transport kolejowy, natomiast zniechęcają się tym, że pociągi są opóźnione, że nawet jak pociąg jest opóźniony, to nie mają precyzyjnej informacji, kiedy dojadą do celu. To jest taka rzecz, o którą powinniśmy szczególnie zadbać. Zawsze będą jakieś kłopoty i tak jak samochodem wyjeżdżając, nie zawsze wiemy dokładnie, o której dojedziemy. Często gdzieś utkwimy i dzwonimy. Przecież stoję w korku, każdy to rozumie. Pociąg czasem też stanie w korku. Ale powiedzmy o tym uczciwie, wytłumaczmy pasażerowi, co się stało, dlaczego i kiedy pojedzie. Na pewno rozładujemy złe emocje, które temu towarzyszą. Myślę, że to jest rzecz, o którą powinniśmy teraz zadbać. Mamy już nowoczesne dworce, mamy dużo nowego taboru, mamy pasażerów, którzy chcą z nami podróżować. Teraz spróbujmy zbudować taką więź, żeby ta komunikacja wokół tej kolei była pozytywna. Komunikacja, no i szybsze tory, po których szybciej pojadą pociągi. Prezes PLK mówi, że PKP PLK mówi, że ta prędkość 200-220 km na godzinę będzie. Tak, rzeczywiście pociągi zaczynają jeździć coraz częściej. Mamy infrastrukturę przygotowaną w standardzie do prędkości 160 km na godzinę. Takich linii jest już naprawdę sporo. Czasem brakuje wręcz taboru czy maszynistów po to, żeby wszystkie pociągi jeździły tak szybko. To są rzeczy, które możemy naprawić. To są rzeczy, w które inwestujemy i wydaje się, że w krótkiej perspektywie ta kolej będzie naprawdę nowoczesna. Trochę z tyłu zostaje nam kolej towarowa. Myślę, że zawsze warto o niej wspomnieć. Tiry na tory czy rozmaite hasła pod tytułem rozwój naszych portów, rozwój centrów logistycznych, budowa magazynów jednak z bocznicami kolejowymi, po to, żebyśmy też nie z zaskoczeniem nie obudzili się w rzeczywistości, w której mamy nowoczesną kolej, chcielibyśmy z niej korzystać i wozić ładunki po to, żeby te tiry nie zapychały nam tych autostrad, no ale nie mamy bocznic kolejowych. Myślę, że teraz czas na kolej towarową. To jest kolejna dekada inwestycji w to, żebyśmy gro naszej logistyki przestawili nad szlaki żelazne. No obecnie rozpoczynają się konsultacje publiczne Krajowego Programu Kolejowego do roku 2030. Tam będzie do wydania 80 miliardów złotych, więc może to mogłoby się w tym programie znaleźć. Tak, myślę, że przez wiele lat pasjonowały nas kolejne programy budowy dróg. Każdy się domagał do tego, żeby w jego województwie była ekspresówka, żeby do jego miejscowości na pewno był węzeł i doprowadzona droga łącząca nas z tą siecią wysokiej przepustowości. Warto też przyjrzeć się tym planom kolejowym, warto pokazywać, że różne miejscowości, różne projekty biznesowe, różne inicjatywy społeczne też mogą się opierać na kolei i tutaj apelowałbym do wszystkich, żeby zajrzeli do tych dokumentów i sprawdzili, czy na pewno ich stacja została tam uwzględniona, a jak nie, to niech piszą, bo jest wtedy szansa, że ta duża presja społeczna pokaże tym, co decydują, że kolei potrzebujemy w Polsce jeszcze więcej. To jest bardzo ważne. Czy ten rok będzie kolejnym rekordowym dla PKP Intercity? Mówiłam tutaj wcześniej w serwisie o tych specjalnych promocjach, jakie przewoźnik wprowadza. No i dzisiaj też PKP Intercity poinformowało, że majówka była taka bardzo rekordowa, bo tylko od piątku 28 kwietnia do środy 3 maja podróżowało z nimi prawie 1 300 000 osób, o 20% więcej niż rok temu. Ten ubiegły rok był rekordowy, czy ten w takim razie ten rekord przebije? Tak, PKP Intercity świetnie rozpoczęło przewozy w tym roku. Nie tylko zresztą ten przewoźnik dalekobieżny, ale mnóstwo przewoźników regionalnych zwiększa istotnie przewozy. Zwracamy uwagę na cenę benzyny, zaczynamy liczyć koszty parkowania. To wszystko skłania pasażerów do tego, żeby przesiadali się na pociągi. Jest tych pasażerów więcej. To też jest pewne wyzwanie, bo więcej pasażerów to więcej wagonów, więcej ludzi na peronach. To jest też taka nowe wyzwanie dla kolei. Dotychczas raczej staraliśmy się tych pasażerów przekonać, żeby z nami pojechali. Dzisiaj jest ich czasami tak dużo, że trudno sobie poradzić z przewiezieniem ich w komfortowych warunkach. Ale to pokazuje, że pasażerowie, którzy głosują nogami, którzy głosują kupując bilety, są coraz istotniejszą grupą tych użytkowników systemu transportowego i w związku z tym to oni pokazują, w jakim kierunku powinniśmy inwestować i jak ustawiać priorytety w transporcie. Już nie tylko drogi, ale na pewno kolej w różnych wymiarach i aglomeracyjnym i dalekobieżnym i tym towarowym, o którym mówiłem. To są rzeczy, na które powinno być iść jak najwięcej środków i one powinny gdzieś stanowić istotny, równoległy strumień dla dotychczasowego kierunku, żebyśmy wybierali zawsze tylko i wyłącznie drogi. Doktor Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiała Sylwia Zadrożna, a było to... Podsumowanie dnia. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 11 minut 19. Flashlights. Rojksop muzycznie. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Mailowo jeszcze w odpowiedzi na moje pytanie, czy jest ktoś, kto sobie tam rozwiązuje całki, rachunek prawdopodobieństwa, silnie, tak po prostu dla siebie, dla przyjemności, nie zwracając szczególnie uwagi na to, że to często są zadania maturalne. Mam takiego w domu. To mój mąż właśnie, napisała pani Renata z Sosnowca, pozdrawiając serdecznie w ileś tam lat po maturze z matematyki. Nie tylko mailowo, także telefonicznie wspomnienia dotyczące matury z matematyki. I to nie jednej, dwie dwójki i siedem trójek. Maturę zdawałem 51 lat temu. Trzy razy, za każdym razem zdałem. Ja byłem w tej samopomocy takiej, która gdzieś tam na zapleczu rozwiązywała zadania przemycone. Później ktoś nosił w kanapkach rozwiązania i wszyscy zdali maturę. I dlatego mówię, że matematyka na maturze to bardzo proste. Trzy razy zdawałem, zawsze zdałem. Kończyłem technikum radiotechniczne i tam paru takich też sobie zrobiło. Zbudowali radiostację i drogą radiową przekazywali tematy zadań i z powrotem dostawali rozwiązania. Nie korzystałem z tego, bo akurat byłem dobry z matematyki. A to już taka bardziej nowoczesna samopomoc. Bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie sygnały. Za 7 minut o 19 serwis.